bilim sanatlarımızın hayata dokunuşundaki ruhi derinlik ve sanat erbaplarının zarafet ve incelik dolu dünyaları. Biz hayata bakarken Melek Şafak. Merhabalar efendim, bir biz hayata bakarken programına daha gönül dolusu muhabbetlerimizi sunarak başlıyoruz. Hayırlı, bereketli, bol, ihsanlı günler, haftalar diliyoruz. Hepimize inşallah şifalı da olsun. Allah'ın güzel ihsanları, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün yine biz hayata bakarken de çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Hafız Musiki Şinas Yunus Balcıoğlu Hocam misafirimiz. Birazcık geç kaldı kendisi trafik nedeniyle. Sözü ait olduğu yere teslim etmek niyetiyle Yunus Balcıoğlu Hocam'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza, gönlünüze sağlık hocam. Şeref aldık. İnşallah haddimiz olmayarak ufacık bir ceza babında ilerleyen dakikalarda sizden güzel kıraat ve güzel eser icraları alacağız. İnşallah. Yunus Balcıoğlu Hocam biz tanıyoruz, takip ediyoruz. Oldukça değerli çalışmaları var ama biraz kendi lisanından Yunus Hocam'ı tanıyabilir miyiz? Efendim ben 1964 Kastamonu doğumluyum. Evet. Birçok meslektaşımın yaşadığı hayat serüvenini aynı şekilde biz de yaşadık. İlkokuldan sonra babamın teşvikiyle hafızlığa yönlendirildim ki iyi ki öyle olmuş. Efendim hafızlığımı tamamladıktan sonra Kastamonu Yüksek Hatip Lisesi, ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdim. Evet. Bu arada tabii İlahiyat Fakültesi'yle birlikte musiki hayatımız da başlamış oldu. Fakülte korosuyla birlikte Nuri Özcan hocamız, her zaman hayırla yad ederim, musiki anlamında temellerimizi o atmıştır. Evet. Onunla başladık. Efendim birçok değerli musiki şinasla tanışma ve onlarla bir arada olma, zaman zaman beşketme fırsatlarını yakalamış bahtiyarlardanım. Bunların başında merhum Hafız Kani Karaca gelir. O başka bir boyut, öyle değil mi? Konuşacağız inşallah. Aynen hocam öyle. Buna değineceğiz. Evet. Devamında. Ondan sonra işte mesleki hayatımız musiki ile birlikte. Zaten bizim mesleğimiz musikisiz düşünülemez. Efendim ses icra merkezli bir meslek olması hasebiyle bir şekilde musikinin zaten içindeyiz. Birçok efendim tarihi musiki şanslarımız da zaten ya tekke vesilesiyle veya cami menşeili insanlardır. Hemen bunların başında Saadettin Kaynak Üstad gelir. İşte biz de tabii onların ayağının tozu olma yolunda gayret gösteriyoruz. Allah yolunuzu izninizi açık etsin inşallah. Çok güzel ve değerli icralar var. Biz de takip ediyoruz, dinliyoruz ama dediniz ki bizim icramız ya da bizler musikisiz düşünülemeyiz. Doğru. Aslında ama yakın tarihe kadar din yasaklıyor. Dinde böyle bir şey yok, musikiye uzağız, olmaması gerekiyor, zihniyete hakimdi. Çok şükür son dönemlerde artık kırılmaya başladı. Bunu biraz açabilir miyiz yani, hocam? Yani bu hiçbir zaman hakim görüş olmadı. Aklı başında bu işin ilmini almış insanlar hiç böyle bir iddiada bulunmadılar. Yani cahilliğin hüküm sürdüğü ortamlarda ve kulislerde bunlar muhakkak dillendirildi. Ama hiçbir zaman demin ifade etmiş olduğum gibi hakim görüş bu olmadı. Çünkü kadim geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman hiçbir alimin böyle bir fetvası olmamıştır. Ve özetle şöyle demişler, zaten bu işin neye vesile olduğuna bakılır. Yani sizin musikiniz, çok affedersiniz, kadehlere meze olursa o zaman tabiatıyla haram olur. Evet. Yani öyle ki Melek Hanım, Allah dostları demişler ki insanlara Allah dedirtmek için gerekirse köçek olup oynarız biz demişler. La teşbih yani diyelim. Evet. Dolayısıyla yapılan şey neye vesile oluyor, ona bakmak lazım. Evet. Peki neye vesile oluyor hocam? Musiki nedir? Ve din adamı kimliğiniz de var. İmam Hatip'siniz aynı zamanda ve uzun bir yol kat ettiniz bu anlamda. Çok öncesinde de hafızlık var, ilahiyat fakültesi var. Artık kademe kademe hepsini geçerek şu an bulunduğunuz yerdesiniz. Daha güzel yerler de nasip olsun inşallah. Tamamen hizmet ehli bir insansınız ve bu anlamda çaba sarf ediyorsunuz. Musiki ne kazandırıyor, ne kaybettiriyoru da soracağım. Belki zihniyet olarak o da var. Efendim şimdi musiki dediğimizde zaten biz bunun müsbet olanını anlıyoruz. Genel anlamda müzik dediğinizde dünyada tabii ki hayra vesile olmayan boyutları da söz konusu muhakkak ki insanlar müzikle yoldan da çıkarılabilirler. Evet, bu da bir hakikat. Ama müzikle aynı zamanda yani bugün Uzak Doğu'da insanlar kobra yılanlarını oynatıyorlar müzikle. Gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla biz bunu hayra tahvil edebiliriz. İnsanın ruhunda zaten bir bediilik var. Yani estetiğe bir merak var. Çünkü bedi olan Allah'ın yarattığı varlıklarız biz. Yani bedi eşsiz yaratıcı demek. Eyvallah. Eşsiz yaratıcı olan Allah'ın eserleri olmamız dolayısıyla güzel olan her şeye meftunuz. Musiki de sesin güzel kullanımı demek zaten. Hayat bütünüyle bir musiki. Eyvallah. Yani bütün kainat musiki. Yani siz sessizliğin sesini dinlerseniz o müzikiyi anlarsınız. O ahenk, o akış. Evet. Zaten yani başlı başına bir gecenin musiki. Bir vakti kalkın şöyle. Başınızı camdan dışarı çıkarın. Sessizliğin bir sesi vardır. O bile bir musikidir. Yani bütün kainat musiki. Bütün kainat bir ahenkle hayatını, varlığını idame ettiriyor. Peki siz nasıl keşfettiniz hocam? Yani evet hafızlık, ilahiyat fakültesi ve sesinizin güzelliğinin keşfi derken nasıl bir yakınlık oluştu ve o süreçte neler yaşadınız? Efendim şimdi sanat istidatları, eski tabirle istidat, şimdiki ifadesiyle beceri, kabiliyet diyelim, tamamen Allah vergisi bir şey. Mesela benim çizimim iyi değildir. Yani Allah vermemiş onu. Belki biraz gayret göstersek onu belli bir seviyeye getirmek mümkün olabilir ama müzik anlamında yani müzik kulağı diye bir tabir var. Müzik kulağı şu demek, kişinin aldığı sesi verebilmesi. Bir herhangi bir zayiata uğratmadan aldığı sesi aynıyla verebilmesi. Yani bu müziğin altyapısıdır. Evet. Bu varsa bir şeyler yapılabilir. Bu yoksa yapılabilecek hiçbir şey yok. Şöyle bir küçük hatıramı nakledeyim. Zaman zaman bunu hep yaşıyoruz zaten. İşte İstanbul'da Kastamonlu dostlarımızın, benim memleketim Kastamonu bu arada. Onu da eğer dinleyicilerimiz varsa hemşerilerime ve bütün dinleyicilere selam ediyorum. Efendim İstanbul'daki birçok dostumuzun temsilcisi gibi görülürüz. Oradan zaman zaman işte selamlarla bize gelenler olur. Öğrenci gönderenler olur. Bir dostumuz bir tanıdığının oğlunu hafızlık yapmış. Gönderdi. Hocam dedi sana gönderiyorum. Bir bak bir şeyler olursa elimden tut. Gönder dedim. Geldi. Şöyle bir perde seyri yaptık. İşte hani sol la si do gibi. Ben sol diyorum o do diyor mesela. Dedim ki delikanlı bak eğer seninle Kur'an talimi yapmak istersen bu konuda çok yardımcı olurum. Evet. Yaparız. Ama musiki anlamında yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedim. Hiç kırılmaca gücenmeyeceğim. Çünkü bu efendim hadi yapalım olsun demekle olacak bir şey değil. Evet. Bu yani demin söylediğim gibi Allah vergisi bir altyapı varsa bir temel varsa ki o müzik kulağı dediğimiz şey olur. Yoksa hiçbir şey olmaz. Çok dolayısıyla güzel. Bizim de o varmış. Yani ben kendi kendimi keşfettim değil. Hep böyle olur zaten. Birileri sizi keşfeder. Ve dolayısıyla o yolda Allah'ın da lütfuyla açılan kapılar olur. Ve belli yerlere gelinir. Detaylara değineceğiz inşallah. Teknik ekipten, teknik masadan Burak arkadaşımız eserinizi yayına verirse. Hemen bir şöyle kulak paslarımız sabah sabah silinsin inşallah. Dinleyelim can kulağıyla. İnşallah. Yeah. Evet efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 104.4 Bizim Radyo'da Biz Hayata Bakarken programı tüm hızıyla devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi, Hafız, Musiki Şinas Yunus Balcıoğlu hocamı misafir ediyorum. Hocam eseri dinlemeden dinledik. Gönlünüze, varlığınıza, nefesinize sağlık. Eserle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum demiştiniz. Alabilir miyiz sizden? Efendim bu eserin bulunduğu albüm, Allah selamet versin, uzun yıllardır Paris'te ikamet eden milli neyzenimiz diyeyim, Kutsi Erguner ile yaptığımız bir konserin kaydıdır. Aya İrini'de yapılan bir İlya ve Zaharya diye bizim Osmanlı döneminde yetişmiş efendim Rum bestekarlar tarafından yapılan eserlerden oluşan bir konserin kaydı. Konserde 3-4 kişi biz Türk okuyucular, bir 3-4 kişi de Atina'dan gelen papazlar ekibi vardı. Böyle bir ekiple oluşmuş bir konserdi bu. Oradaki ifadelerden zaten aksan farkından hissedilmiştir sayın dinleyicilerimiz. O şeyi koro halinde olan okumalarda o farkı anlamışlardır. Mutlaka. Burada bir paylaşım var. Biz kendi öz kültürümüzü yansıtmaya gayret ediyoruz. Onlar da kendi öz kültürlerini yansıtmaya gayret ediyorlar ve ortak bir payda çıkıyor. Maneviyat, birleme, Allah'ı anlatmaya gayret etme, yalvarma, yakarma belki de. Bunu nasıl anlatırız hocam? Bizim musikiğimizin içerisinde ne var? Ne anlattı efendim, bu zamana bizim, kadar? Şimdi musikimiz dini ve la dini diye ifade edilir ama aslında la dini, yani din dışı gibi Türkçeleştirebileceğimiz belki musiki de aslında hiç de la dini değildir. Onun için maalesef ki bizde Cumhuriyet döneminde la dini tabir ettiğimiz Türk musiki bile Türk musikisi bile belli bir dönem yasaklanmış. Evet. Maalesef. Niye? Çünkü o musikide la dini denen musikide bile din var aslında. Allah var işte, kaş göz denildiği zaman belki şarkı formunda yapılan bir bestede bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastediliyor. Bütün bunlar bilindiği için belki ya bilerek ya bilmeyerek maalesef böyle bir talihsiz dönem yaşanmış. Dolayısıyla musiki aslında hayatın bütün boyutlarını kapsayan kuşatıcı bir hakikat. Yani bizim ninnimiz de bir musikidir. Bebek dünyaya geldiği zaman kulağına okunan ezan da bir musikidir. Yani biz musiki ile hayata adım atıyoruz. Hatta musiki ile hayatımızın varlığı, başlangıcı böyle başladı. Yani musikinin kökeni araştırılırken bizim büyüklerimiz efendim bezmi eleste kadar ulaşırlar. Yani elest bezminde Cenab-ı Hakk'ın elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını o kadar böyle insanı mest eden bir tarzla yaptığı ve insanoğlunun güzel sesle hep dünyada o sesi aradığı şeklinde bir yorum vardır. Bu çok hoş bir yorum. Peki musiki Yunus Hocam da musikiyle tanışmamış çok erken yaşlar belki ama Yunus Hocam da neleri değiştirdi, neler kattı, hangi güzellikleri getirdi? Şimdi tabii lise bitirinceye kadar memleketim Kastamonu'da idim ben. Tabii sesimizin güzelliği hep söylenirdi. İşte Hatip Okulu'nda okurken Kur'an yarışmalarına falan katılırdık. İşte mevlitler okurduk kendi çapımızda. Ama bilgisizce, yani ne yaptığımızın farkında olmadan. Ben belki rast makamını yapıyorum ama farkında değilim. Evet. Uşak makamı yapıyorum, farkında değilim. İşte üniversite hayatımızda, ilahiyat hayatımızda birlikte onların farkına varmaya başladık. Tabii çok daha güzel oluyor. İnsan hani el yordamıyla bir şey yapmak var, bir de bilerek bir şey yapmak var. Tabii ki çok daha bilinçli oluyor. Ama şunu ifade etmem lazım. Bizim hani konuşmamızın başında, programın başında da ifade ettik. Olmazsa olmazımızdır musiki. Ama şunu da ben hep vurgulamaya çalışıyorum. Bizim ana işimiz musiki değildir. Evet. Yani zaman zaman meslektaşlarımız da bu mealde anlaşılabilecek ifadeler duyuyorum. Bu da rahatsız ediyor beni. Biz hocayız. Yani biz cami görevlisiyiz. Biz hani din adamları diye bir sınıf yok. Bir böyle bir lazeş bir İslam dininde böyle bir şey yok. Hatta bir İstanbul vaizlerimizden bir hocamız çok güzel bir şey söyledi. Ruhban sınıfı yoktur ama uzman sınıfı vardır. Hani din belli bir ölçüde uzmanlar olarak kabul edilebilecek insanlarız. İnsanlara bu anlamda hizmet veriyoruz. Yani bu verilen hizmetin daha güzel olmasını sağlayan bir şey, katkı musiki bizim için. Ama biz şimdi benim işim müzisyenlik dersem ben, o zaman ana işime biraz saygısızlık etmiş olurum. Asıl ama tabii yani ana işimizin yanı başında bir yardımcı şey olarak musiki şinaslık da var. Kur'an-ı Kerimleri tilavetle ve güzel seslerinizle süsleyin. Hazreti Resul'ün hadisi var. Özellikle altını çiziyor ve Bilal-i Habeşi Hazretlerine ezanı okutuyor. Çünkü sesi güzel. Nameli, ve güçlü. Ve güçlü ve nameli okuyor. Aslında bunlar ölçü, öyle değil mi hocam? Tabiatıyla efendim, şimdi zaman zaman musikinin cevazı tartışılır. Yani İmam Gazali'nin İhyasını açsınlar, orada cevabını bulurlar. Musiki aşıkın aşkını, fasıkın fıskını artırır demişler. İnsanlar bir takım gayrimeşru işlerine musikiyi veya genel anlamda müziği alet ediyorlarsa o beni ilgilendirmez. Evet. Ben onu alet etmiyorum. Veya benim dinleyicim ona alet etmiyor. Ben çok affedersiniz içkilere meze olan bir musikiden bahsetmiyorum. Mutlaka. Yani şimdi şunu hem yaşamışızdır hem yaşayanları görmüşüzdür. Böyle bir şarkı diye ifade edilen bir eseri dinlerken dahi insanların gözyaşı döktüğünü. Ben şunu söyleyeyim size. Hayatta hayatı aşkla yaşamayan insanlar 5 para etmezler. Hayatı aşkla yaşamayanlar 5 para etmezler. Çünkü hayatın tamamında bütün zerreden küreye her şeyde aşk var. Allah'ın aşkını görüyorum ben. Yani çok basit bir şeyde bile görüyorum bunu. İşte musiki bu aşkı besleyen şey. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalar oldu bunlar. Ben hemen şunu değinmek istiyorum. Çok değerli üstadlardan dersler aldınız. Beraber meşk etme şansını yakaladınız. Hı-hı. Nasiplendiniz sizler de. Meşk sistemi bizde çok uzun zamandır var. Aslında elden ele, gönülden gönüle yansıyan bir bayrak. Günümüzde de çok aza inmiş olmasına rağmen devam ediyor. Meşk usulüne biraz değinebilir miyiz? Çok aza inmiş olduğu fikrini çok fazla kabul etmiyorum. Ama eskisi kadar değil. Eskisi kadar değil. Yani eskiden hakim olan gelenek buydu. Evet. Bugün tabii okullaşma sistemiyle birlikte o meşk usulü tabii buyurduğunuz gibi bu yönüyle doğru. Efendim tabii meşkte sadece bir müzik eğitimi yok. Orada aynı zamanda bir terbiye var. Yani usta çırak münaş. Siz ustanızın birçok her şeyini alırsınız. Ama genel anlamda bir müzik eğitiminde hani okul sıralarında gelişen müzik ile müzik öğrenebilirsiniz. Ama hocanızın tavrını alamazsınız. Bugün aslında müzik adamı dediğimiz insanlarda da eksik olan nokta bu. Belki birçok yani müziğin birçok şeyini yutmuş tabir edebiliriz. İnsanlar var. Eserler icra ediliyor. Ama tavır dediğimiz şey yok. Nedir o tat tavır? Yok. Bunu açalım hemen hocam biraz. Yani nasıl bir şeydir bu tavır, hal, giymek? Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir bestelenmiş bir eseri müzik eğitimi almış bir insanın eline verirsiniz. Notadaki yazan şeyleri okur o kişi. O okur. Bir de Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bekir Sıtkı Sezgin hocanın eline verirsiniz. O da okur ama o aynı zamanda yaşar. Yaşar. Yani tavır dediğimiz şey bu. Yani siz bir çok güzel yemek yapacağınızı da tahmin ediyorum. Efendim güzel bir yemek yaparsınız. Ama yemeğin çok basit gibi gözüken tuzunu eksik bırakırsanız tatsız tuzsuz olur. Onun gibi. Yani müzik icra etmek illa da o tadı vermek anlamına gelmez. Ama tavırla icra edilirse bir eser, o zaman şarkıyı bile ilahi gibi dinlersiniz. Şarkı dinlerken gözyaşı dökebilirsiniz. Eyvallah. Ben çoğu zaman rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin hocamıza tanışırdık da severdik birbirimizi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ekol bir insan. Amin. Bir hafızdı aynı zamanda. Evet. Efendime söyleyeyim. Onun birçok eserini, yani şarkı formundaki eserini dinlerken gözyaşlarımı tutamıyorum. Bunu içtenlikle söyleyeyim yani. Latifleşmek, ben hep öyle derim hocam. Sanat aslında bir nevi latifleşmek, incelmek, ruhu daha bir parlatma. Adam olmak diyelim özetle. Özetle. Adam olmak derken tabii cinsiyet anlamında söylemiyorum. Tabii ki öyle. Heh. Tabii ki adam öyle. Olmak. Adam eder yani musiki adamı. Ne insanı. Güzel. Hemen müsaadenizi alıyorum. Gazeteci yazarlarımızdan Şamil Kucur Bey'in bir mesajı var. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Merhabalar, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Sizlere, sevgili hocamıza ve de dinleyenlerinize. Yunus Bey hocamıza lütfen Kani Karaca hocamız hakkında, onun musikisi ve hafızlık ve makam bilgisi hakkında ve de Yunus hocamın Kani Karaca ile ilişkileri hakkında bilgiler verebilir mi acaba? Şeref, sorar mısınız? Şerefle, şerefle. Diye hemen söyleyelim isterseniz. Tabii lütfen. Şamil Bey'i çok iyi tanırız ve severiz. O zevkli hayatı aşkla yaşayan insanlardan kesinlikle birisidir. Allah selamet versin. Amin inşallah. Benim gibi o da Kani Bey'i tanıma ve dinleme bahtiyarlığına erenlerden birisidir. Efendim? Hemen çayımızdan bir yudum alalım. Evet. Böyle daha rahat oluyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Hayatın içinde olduğumuzun evet bir şeysi, alameti sanıyorum. Efendim, Kani Karaca Üstad bence dünyada Türk müzikisini birçok formuyla en iyi bilen adam. Birçok formuyla. Birçok formuyla. Evet. Ve inanır mısınız, belki ilk defa duyacaksınız, belki duydunuz. Başka dinlere ait ayinleri bile ezbere bilen bir. Tabii ezbere biliyor zaten. Evet. Yani diyelim ki bir Yahudi ayinini, bir Musevi ayinini, bir Hristiyan ayinini. Bizdeki Mevlevi ayinleri var ya. Diğer dinlerde de bu mutlaka tip ayinler var. Ezbere bilen bir insan Kani Karaca. Hatta Hüseyin Top Hoca var. Mevlevi dedesidir kendisi. Hüseyin Top Hoca, Kani Karaca Üstad'ın iki büyük hocasından birisi olan Saadettin Peker. Birisi Saadettin Peker, birisi Saadettin Kaynak. Kani Karaca'nın musiki hocaları. Kur'an hocası da, yani Kur'an'daki tavır hocası diyelim. Ali Üsküdarlı Hoca. Ali Üsküdarlı da merhum başlı başına evet bir devlet gibi adam. Evet. Saadettin Peker Hoca'ya sordum diyor Hüseyin Top Hoca. Hocam işte kadim üstadları biliyorsunuz. Onların eserlerini meşk ettiniz. Onlarla Kani Karaca'yı bir kıyaslar mısınız? Kani Karaca müziğinin neresinde diye sordum diyor. Bunun üzerine Saadettin Peker, bu çok önemli bir anekdottur. Evet. Dinleyicilerimizden birçoğu belki ilk defa duyacaklar. Bunun üzerine Saadettin Peker Hoca diyor ki Hüseyin Top'a, ben ve Kani hayatta olduğu sürece bunu söylememen kaydıyla bir şey söyleyeceğim. Peki diyor. Kani diyor, Kani Karaca diyor, Dede Efendi'den bile fazladır diyor. Aha. İsmail Dede Efendi tabii ki bestekar olarak yerine başka birini koyamayacağınız bir zat. Evet. Kani Bey'in bestekarlık yönü çok şey değildi, baskın değildi. Ama genel anlamda Türk musikisi formunda yapılmış besteleri yorumlama ve bunları bilme anlamında. Bilme, yani repertuar anlamında yeri dolmayacak bir insandı. Peki biz Kani Karaca hocamı ne kadar biliyoruz hocam? Ne kadar yaşıyoruz? Şöyle ne kadar size yansıtıyoruz? Hemen bana yine bir şey... Ve diğer üstadlarımızı. Evet. Bana yine bir hatıramı hatırlattınız bu soruyla. Az buçuk ben de Kani Bey'in tavrı vardır. Çünkü çok beraber olduk. Bir defa Beyazıt Camii'nde Şamil Bey'in isteğine de cevap teşkil eder. 8 yıl birlikte mukabele okuduk Kani Karaca'yla. Belki hayatımın en şanslı şeylerinden birisiydi. Ama bu arada gafilliğimi de ifade edeyim. Hiçbir kaydetmedim bunları. Belki şuur altı kaydetti ama böyle elimizde bir kayıt yok maalesef. Efendim neydi sorunuz? Ne kadar Kani Karaca hocama ve diğer üstadları yaşıyoruz? Söyleyeceğimi unuttum, hatırlattınız tekrar. Teşekkür ederim. Bu yeni radyolar ve televizyonlar yeni kurulduğu zaman bir televizyon kanalına kaside okumak üzere çağrıldım. Orada tabii işte şu makamda okuyun diye bir talep olmadığı zaman ben bir makamdan girdim. Bir sürü geçki yaptım. Sonunda da bir makamda bıraktım. Programın yapımcısı, hocam hangi makamda oldu dedi. Dedim çeşitli makamlar yaptık. Yani 7-8 tane makam yaptık falan. Bunları özetle de söyledim. Hocam düz okursak daha güzel olur dedi. Yani ne demek dedim, düz okursak ne demek? Hemen kendince örnek verdi. Mesela dedi Kani Karaca dedi çok makam yapar dedi. Onun için dedi nezdinde pek de itibar görmemiştir dedi. Ha, hesap başka, anladım. Yani millete beğendirmek. Evet. Ben de dedim ki cevaben, memlekette dedim Kani Karaca'yı anlayacak adam kalmadı, onun için böyle dedim. Böyle bir hatıramız. Yani Kani Karaca'yı bir anlamak için belli bir seviye lazım ve bu seviyedeki insanların sayısı da maalesef ki her geçen gün azalıyor. Az yani. Evet. Az. Evet, burada hemen Şamil Bey de bir dost muhabbeti babında bize yine eşlik ediyor ve tekrar bir sorusu var. Biz de soracaktık, isabet oldu, yeri gelmişken hemen değinelim. Yunus Bey hocamıza Kur'an-ı Kerim, İstanbul tavrı ya da Üsküdar tavrı ve kültür hayatımız için önemi nedir? İstanbul tavrı, Üsküdar tavrı, Kur'an-ı Kerim okuyuşu. Bilgi verebilirler mi acaba? Tekrar teşekkürler demiş. Ben de sizden bir aşır rica edecektim. İnşallah. Hemen öncesinde buna değinip onun sonrasında da inşallah bir efendim, aşırla bağlayalım. Hani şöyle söyleyeyim size. Az buçuk İstanbul tavrına yetişen insanlardan kabul ediliriz ve bunu icra edebilen insanlardan kabul ederler. Bu işten anlayan kişiler. Şimdi İstanbul tavrı ile Üsküdar tavrı arasında şöyle küçük bir fark ifade edilir. Evet. Üsküdar tavrında biraz daha böyle talim ağzı tabir edebileceğimiz, yani bir takım şey baskılara daha fazla şey yapmak, üzerinde durmak şeklinde. İstanbul tavrında da daha bir kadim musikimizin etkisinin ön planda olduğu söylenebilir rahatlıkla. Böyle bir küçük, bizimkisi kesinin ortası diyelim. Öyle söyleyelim. Şimdi şunu da hemen bir antiparantez ifade etmemde fayda olacağını düşünüyorum. Kur'an tilavetinde tabii ki her türlü esasa kurallara uygun olmak kaydıyla her türlü Kur'an tilaveti bizim başımızın tacı. Evet. Ama bununla birlikte bir Türk okuyuşu var. Hemen ki buna değinecektim hocam. Arap evet, okuyuşu. Evet, onu vurgulayacağım evet, zaten. Evet. Bir Türk okuyuşu var. Ve bu Türk okuyuşunda da merkez, ana merkez İstanbul'dur. Ben daha İstanbul'a gelmeden kulakları çınlasın hocam, özür dilerim. Gene az buçuk hocam sayılır babam. Babam bu mesleğin adamı değil ama hafızlığa başlamış, bırakmış. Onun acısını da oğlunu hafız yetiştirerek çıkarmaya çalışmış bir insan. Efendim Allah hayırlı uzun ömürler versin babama. İnşallah. Babamdan duyardım. Ah filanca hoca bak İstanbul'da okumuş derdi memleketteyken. Biz İstanbul'a gelince bu farkı anladık. Ama şimdi şöyle oldu. Bu İstanbul tavrı dediğimiz şey günümüzde hayli bir azaldı. Bir de bir Arap özentisi ortaya çıktı. Yani köken olarak Arap olan ve çok güzel okuyan insanlar var. Arap olmadığı halde çok güzel okuyan arkadaşlarımız var. Ama bu bir özentiye dönüştüğü zaman hani ne Türk okuyuşuna benziyor ne Arap okuyuşuna benziyor. Evet. Bir şeye benzemiyor tabiri caizse. Ve bir takım şeyler... kurallar çiğnenmiş oluyor Kur'an tilaveti ile ilgili. Bendeniz bu arada Marmara İlahiyat'ta Kur'an hocasıyım. Kur'an ve hitabet hocalığı yapıyorum. Orada da bunları zaman zaman vurguluyoruz. Yani bizim Türk okuyucularımız bu işin eğitimini Femi Muhsin, yani güzel Kur'an ağızlarından almış olan insanlar hakikaten kurallara daha çok titizlikle uyarak Kur'an tilavetini yapmaya çalışırlar. Peki biz bunu neden bilmiyoruz hocam? Yani bu Arap okuyuşu akımını nasıl durdurabiliriz? Belki yanlış değil tabii ki, hani ötelemiyoruz ama dediğiniz gibi Femi Muhsin güzel ağızla daha dikkatli, daha titiz bir şekilde devam ettirebilmek adına günümüzde buna dair çalışmalar yapılıyor mu? Yani biz kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efendim belli mevkilerde söz sahibi, bu işin detaylarını iyi bilen ki İlahiyat Fakültesindeki hocalarımız, Kur'an hocalarımız dahil olmak üzere bunu vurguluyorlar. Ama burada tabii biraz da halkımıza, insanımıza biraz görev düşüyor. Bizim fakültemizin eski hocalarından bir tanesinin bir ifadesi var bu anlamda. Biraz bu nasıl oldu biliyor musunuz? Yani şöyle bir yanlış kanaat var. Efendim Kur'an-ı Kerim Arapların anasının babasının dilidir. Dolayısıyla onlar daha doğru okurlar. Hayır efendim, yani bu doğru bir şey değil. Her Türk Türkçeyi çok doğru konuşamadığı gibi her Arap da Kur'an-ı Kerim'i hem anlama hem icra etme anlamında çok şey değil. Mesela İlahiyat Fakültesinde benim Suriyeli bir öğrencim var. Şimdi Kur'an okuma kaideleri, ki buna özetle tecvid diyoruz. Bu ölçüler çerçevesinde okuyuşuna baktığınız zaman uymuyor, olmuyor. Yani neresinden tutacağımı şaşırıyorum. Dolayısıyla o bir Arap, annesinin babasının dili. Ben ondan çok daha doğru okuyorum. Benim yetiştirdiğim öğrencilerim çok daha doğru okuyorlar. Dolayısıyla yani taşı yerine iyi koymak lazım. Yani bir özentiye dönüştüğü zaman, her şey bir özenti olduğu zaman hakikatten uzaklaşılmış oluyor. Umarım uzaklaşmayız ve daha aşağı, daha geniş bir toplum kesimine de ulaşırız. Bizde de bu yerleşir. Çünkü çok önemli bir nokta. Yine günümüzde yok olmaya yüz tutan temsili kıraat. Yine bunu konuştuk. Çok güzel. Manaya göre okuyuş. Evet. Şimdi ben sizden bir tilavet, bir aşır rica etsem. Yormuş olur muyum bilmiyorum. Estağfurullah, şerefle efendim. Temsili kıraate göre de mealiyle birlikte onu, sonucunda onu değerlendirmesini yapalım. Tamam hocam. Tamam. Ben aslında bütün dinleyicilerimiz can kulağıyla dinliyoruz inşallah. İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. Evet efendim, bu değerli icrayı Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Hafız Musiki Şinas Yunus Balcıoğlu hocamdan aldık. Nefesinize, varlığınıza, gönlünüze sağlık hocam. Rabbim daha nice güzel, bol hizmetli yıllar nasip etsin inşallah. Çok kısa birkaç dakikamız kaldı. Hemen öncesinde buna dair, bu Aşr-ı Şerif'e dair açıklamanızı alayım ben sizden. Efendim, bu Aşr-ı Şerif çoğunlukla Mevlevi ayinlerinin sonunda da okunan bir aşr-ı şeriftir. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Yani doğu da batı da Allah'ındır. Yönün nereye dönersen Allah'ın zatı oradadır. Hani o semadaki dönüş var ya. Eyvallah. Yani ya nerede tarafa dönerse insan. Namaz kılacağı zaman da eğer yön tayini mümkün olmazsa içine geldiği şekilde istediği yöne dönerek efendim zannı galip artık şu taraftır diye hareket ederek istediği yöne dönerek namazını kılabilir. Evet. Ayetin manasına göre okuduk. Yani genel anlamda müjde ayetlerinde ses yüksek ve daha nameli, daha süslü. Efendim azap ayetlerinde daha latif, daha alt perdelerde ve daha namesizdir. Bunlara dikkat ettik farkındaysanız. Şimdi efendim bu anlamda okuyuşta bakarsın ayetin bütünü raf-ı savd dediğimiz yüksek sesle okunur ve nameli okunur. Bazen bir kısmında bunu yaparsınız. Bazen kelime üzerinde ve hatta bazen harf üzerinde vurgu yaparsınız. Küçük bir örnek. Lime tekulune ma la tef'ulun. Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Saf suresinde. Şimdi Türkçe'de biz bunu söylerken nasıl söyleriz? Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Orada niçin de vurgu var. Yani ben ayeti okurken ya eyyühellezine amenu lime tegulune ma la tef'alun oradaki lime de niçin anlamına gelen lime de o vurguyu yapmalıyım. Yani temsili kıraat özellikle özetle bu. Az önceki okuyuşta da ben buna manaya göre elimden geldiğince tabi Kur'an muciz biz aciz onun da itirafı içerisindeyiz yapmaya gayret ettim. Gönlünüze varlığınıza sağlık. Ne güzel. İnşallah Rabbim sayılarınızı sizler gibi okumaya gayret eden, onu incelemeye, anlamaya gayret eden değerlerimizin sayısını artırsın. Ben kısa bir ara için sizden müsaade alacağım. Aradan sonra sohbetimize kaldığımız İnşallah. Yerden devam edeceğiz. İnşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 104.4 bizim radyoda biz hayata bakarken programı tüm hızıyla devam ediyor. Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi, Hafız, Musiki Şinas bir gönül insanı Yunus Balcıoğlu hocamı misafir ediyoruz. Yunus hocamla birçok konuya değindik. Vakit olsa da aslında daha uzun uzun konuşabilsek fakat ben hemen usta çırak ilişkisine değinmişken hemen öncesinde de biraz da kendisinin ustalığına değinmek istiyorum. Eğitimcisiniz hem lisede hem üniversitede. Evet, evet. Buna biraz değinebilir miyiz Eğitimciyim hocam? Eğitimciyim ama ustalık noktasında asla bir iddiamız olmaz. Ben hatta şöyle bir naçizane bir ifadem var. Bir öğrencimin bulunduğu bir ortamda demişim ki İnsan talebe olduğu kadar hocadır demişim. aradan yıllar geçtikten sonra bir öğrencim bu sözü hatırlattı. Ha, ne güzel. Çok hoşuma gitti tabii ve bunu tekrar ediyorum. İnsan talebe olduğu kadar hocadır. Çünkü her şey tükenir. Yani siz hocalıkta bir şeyler insanlara aktarıyorsunuz. Evet. Bu şeyde hani dağarcığınızda ne varsa onu aktarırsınız. Var olanın üzerine bir şeyler ilave etmediğiniz zaman o tükenecektir. Çok doğru. Dolayısıyla belki hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşikten mezara diye ifade buyurduğu ilim en çok bizler için gerekli. Alacaksınız ki vereceksiniz. O bir şeyler alırsanız eğer Allah da o vereceğiniz şeye ilaveler yapıyor. Ay ne güzel. Yani ilham deyin artık buna. Ne derseniz yol açma deyin. Yol açma evet. deyin. Yani ben bazen mesela kürsüde vaaz etmek için bir hazırlık yapıyorum. Efendim bazen o yaptığım hazırlığa hiç elimi dokunmadan konuşma kendi seyri içerisinde gidiyor. Bu işte ilhamdır. Allah'ın lütfudur. Evet. Yani peygamberlere verilen vahiyden bir kırıntıdır. Şimdi hocalık meselesine gelince ben de 1990 Marmara İlahiyat mezunuyum. Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olduğumda Üsküdar Yeni Cami'de müezzindim. Yani fakülte camiinde de bu arada görev yaptım. İlahiyat Fakültesi Camii'nde. Hatta hocalarımız o zamandan beri bizim ezanlarımızı anlatırlar. Bazen Allah rahmet eylesin Selçuk Eraydın hocamız vardı, tasavvuf hocası. Ben ezana başladığım zaman dersi kesip camları da açıp bu ezan okunurken bu ders yapılmaz dermiş. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. O zaman tabii çok daha genciz, çok daha heyecanlıyız. Belki daha da aşklı mıyız neyiz bilmiyorum orasını. Efendime söyleyeyim. Öyle. Fakülteden mezun olduğumdan bu tarafa Melek Hanım hiç öğretmenliği bırakmadım. Üsküdar Fazilet Koleji vardı. Şimdi Üsküdar Koleji oldu orası. Orada hem fen lisesinde hem ilk öğretiminde öğretmenlikle eğitimin ana sınıfından tutun üniversitesine kadar her kademesinde hocalık yaptım ve el an bu devam ediyor. Bir özel lisede din dersi öğretmenliği artı İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an-ı Kerim ve hitabet hocalığı devam ediyor. Bunun dışında özel dersler. Yani hem Kur'an tilaveti anlamında evet. hem musiki ve tavır anlamında öğrencilerimiz var. Bu çok önemli. Ben yani İlahiyat Fakültesi tahsili yapmış arkadaşlarımızın camilerde sadece namaz kıldırma görevlisi olarak hayatlarını tüketmelerini anlayamıyorum. Yazık oluyor bu anlamda. Yani bir büyük sorumluluğumuz var bizim. Hani demin de arada konuştuğumuz kanaat önderliği. Evet. İnsanlar birçok mahrem konusunu belki bir ikinci şahsa anlatmayacağı şeylerini gelir bize anlatırlar. Dolayısıyla bu konuda hem sizin sır tutan güvenilir insan olma özelliğiniz öne çıkması lazım. Artı bilgi, edep, görgü, terbiye vesaire hepsi bir arada olması lazım. Bir günü bir günle eşit olan ziyandadır. Hazreti Resul'ün toplum için genel olarak söylemiş olduğu bu güzel hadis. Bizler içinse aslında kanaat önderleri dediğiniz kişiler dediğimiz ve o danıştığımız kişilerin dediğiniz gibi çok daha önde, çok daha ileride, çok daha bilgili ve donanımlı olması gerekiyor. Sizce bu şekilde yetişiyor muyuz biz okullardan hocam ve okul bunun için yeterli mi? Okul tabii ki bunun için yeterli değil. Sorunuzun başından başlayalım. Evet. Tabii ki bunun için yeterli değil. Efendim eğitim kompleks bir şey. Hayatın her alanıyla olabilen bir şey. Şimdi İstanbul Efendisi diyoruz biz değil mi? Geçmişimizi böyle hasretle yad ederek. Az buçuk o böyle müstesna insanlara yetiştik biz. Onları tanıdık. Bugün de belki 3-5 kalmıştır onlardan. Torunu yaşındaki insana efendim diye hitap eden o güzel insanlar. Ya. Bu insanlar nasıl oldu? Bu insanlar sadece okullarda mı yetişti? Belki hiç okul görmemiş olanları vardır bunların. Evet. Ama edep timsalidir. Dolayısıyla terbiye dediğimiz şey, yani eski Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski adı talim ve terbiye şeyidir, kuruludur. Yani marif vekilidir Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve terbiye. Şimdi eğitim terbiyenin yerini tutmaz. Terbiye de Rabbanilik vardır. Biz işte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani o Rabbani terbiyeyi kaybettik. Eğitim veriyoruz belki, öğretim veriyoruz. İnsanları bilgi küpü haline getiriyoruz. Ama sonuçta davranışa yansıması bunun çok asgari düzeyde oluyor. Dolayısıyla toplum bütünüyle bu şeyi yakalayacak. Nasıl yani insanı toplum hocam? Eğitiyor. Nasıl yakalayacak? Ben neler kötümser değilim. Neler Melek yapmamız Hanım, gerekiyor? Şimdi bir gönül sultanından da adını yad edeyim. Hayatımı belki yön veren insanlardan bir tanesi. Son devrin büyük velilerinden merhum Mehmet Feyzi Efendi. Evet. Kastamonu'da. İhsan abimiz de onunla ilgili bir İhsan Atasoy abimiz güzel bir kitap hazırladı ve şunu da söyledi, bizzat itiraf etti. Ben bu araştırmaya başlayıncaya kadar Mehmet Feyzi Efendi'nin böyle bir büyük zat olduğunu bilmiyorduk. Fakir ona yetiştik ve önüne diz çöktük hamdolsun. Yani onun için onun güzel sözlerinden bir tanesi, müsbet düşünelim, müsbet konuşalım, müsbet hareket edelim. Ben içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, oh yandık, bittik, kül olduk, artık bizden bir şey olmaz. Yani insanlara, çocuklara bile böyle hitap ediyor insanlar. Senden bir şey olmaz, bu adam olmaz. Yapmayın bunu çok ya. Çok sakıncalı değil mi? Bu çok sakıncalı. Siz o kişiyi demoralize ediyorsunuz. Yani yenilgiyi kabullenebilen bir psikolojiye sokuyorsunuz. Evet. Bir insana yapabilecek en büyük kötülük, ihanet budur. Yenilgiyi kabullenmek. Ben yenilgiyi kabullenmiyorum diyecek. Böyle bir enerjiyi kendisinde hissedecek. Dolayısıyla şey değil, kötümser değilim. Niye kötümser değilim? Çünkü bu şeyin, kültürün temel dinamikleri elimizde var. Malzeme var. Yani Yunuslar, tabir caizse, Mevlana'lar, evet, aynen öyle. Onları biliyoruz. Bu insanların yaşadığı hayatı biliyoruz. Belki o terbiye ile yetişmiş insanlar bugün hiç yok değil. Çok güzel insanlar var, evet, bu toplumda. Yani biz millet olarak, Türk milleti olarak güzel bir toplumuz. Güzel insanlarız. Ama son dönemde yaşamaktan çok konuşmaya döndük sanki hocam. Evet, evet. Yani problem bu. Ama ne olur? Şimdi şu var. Geçen Facebook'ta belki siz de gördünüz, bilmiyorum, bir şey paylaştım. Bir Amerikalı İngilizce konuşarak işte son dönemdeki Türkiye siyasetine Amerika CIA'nin, bilmiyorum bunlar biraz mahrem konular mı ama efendim nasıl yön verdiğini falan yaptı. Birisi de yorum yazmış. Demiş ki hani çok şey bulmamış. Adam demiş İngilizce konuşuyor diye ilginç geliyor insanlara. Hayır, hiç öyle değil. Yani ya demek istiyor ki işleri gücü yok, güçleri yok da bizim üzerimize proje mi üretiyorlar? Aynen öyle. Ama ben üretiyorlar. Üretiyorlar. Yani İslam dünyası hedeftir. Evet. Çünkü dünyanın doğal kaynaklarının en az %70'i İslam coğrafyasında, özellikle Türk toplumu daha da hedefin göz bebeğidir. İnanç ve maneviyatımız her zaman için aslında hedef noktasında. Öyle, aynen değil öyle mi hocam? Aynen öyle. Dolayısıyla yani hani 12'den vurmak, yani Türkleri hallederlerse İslam dünyasını 12'den vurmuş olurlar. Mesele budur. Bizim insanımızın bunun farkında olması lazım. Dolayısıyla benim sizleri tenzih ederim. Radyolarım, televizyonlarım kendi kültürümü yansıtmalı her şeyden önce. Evet. Şimdi TRT1'de çok güzel diziler yayınlanmaya başlandı. Ecdadımızla ilgili. Bakıyorsunuz bir özel kanalda ecdadımı anlatan bir şey, bir sürü iftiralarla Osmanlı'yı anlatırken haremden başka bir şey yokmuş gibi. Bu insanlar harem dairesinde üç kıtaya hakim olmadılar. Eyvallah. Kimse kusura bakmasın. Eyvallah. Ben de şunu dedim, yani eğer televizyon kanalımız bizim bir tek iken bu güzel diziler yapılsaydı bu toplum bu hale gelmezdi. Ama yine kasıtlı hocam. Yine i̇şte onu yer denemeye, bulamıyoruz. Onu denemeye, evet, çalışıyorum. Evet. Yani proje uygulanıyor. Toplum mühendisliği uygulanıyor. Bakıyorsunuz çok masum gibi gözüken bir televizyon dizisiyle bir özel kanal zehir kusuyor. Ve biz yani, farkında değiliz çünkü bilmiyoruz. Ben farkındayım çok şükür. Siz, ama benim çocuklarım farkında değil. Evet. Ve bunu anlatamıyorum, bunun ızdırabını duyuyorum. Gençler de şu an eğitimci olmamız hasebiyle de hem daha erken yaşta lise ve üniversitedeki genç arkadaşlarımızda ya da genel olarak kanaat önderleri kimliğinizle de sosyal toplumdaki en büyük yaralardan biri bilmemek ve bilinçsizliğin yanı sıra başka neler sizi rahatsız ediyor? Efendim Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu asırlar önce teşhis etmiş. Ümmetim için iki büyük felaket diye ifade buyurmuşlar. Fakirlik ve cehalet. İslam dünyasının şeysi budur, hastalığı budur, teşhis budur, tedavi, bu iki şey ortadan kalkacak. Yani fakirlikten kurtulacağız. Aslında kurtulmamak için hiçbir sebep yok ama yani affedersiniz tabirimi mazur görün, yamyamlardan sıra gelmiyor. O medeni batı, sözüm ona, önünde ünlem var. Medeni batı İslam dünyasını asırlardır sömürüyor ve sömürmeye devam ediyor. Afrika'da bu medeni batının neler yaptığını veya dünyanın diğer şeylerinde neler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla fakirlik İslam dünyasının kaderi olmamalı. Evet. Cehalet hiç de olmamalı. Yani bir din düşünün ki siz İlk kelimesi ikra, oku. İlk kelimesi, ilk cümlesi bile değil. İlk kelimesi oku. Yani böyle bir din mensuplarının cahil olması akıl alır bir şey midir? Ama beşikten mezara ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır buyuran Hazreti Peygamber'in bu anlayışının biz neresindeyiz? Bu tavsiyesinin neresindeyiz? Sıkıntı bu. Dolayısıyla ben gene kötümser değilim. Ama bu şeyin, bu bayrak bizde belki yere düştü değil mi demeyeceğim. Bir kenara kondu. Bu bayrak yine burada Allah'ın izniyle kalkacaktır. Bunun alametlerini de görüyoruz. Ben hep pozitif yaklaşıyorum. Allah'ın izniyle rahmetli hocam da, merhum Mehmet Feyz Efendi'nin de güzel bu anlamda müjdeleri vardır. Efendim milletlere de şahıslar gibi nazar değer. Türk milletine nazar değmiştir ve bu nazar kalkacaktır derdi. Çok güzel günler gelecek dediğimde efendim biz o günleri görecek miyiz diye soranlara hiç üzülmeyin biz de berzah aleminden seyrederiz demiştir. Yani bu toplum güzel bir toplum. İyi kesinlikle insanlarımız var. Ama üzerinde bu kadar oyun oynanan başka bir toplum da zaten ayakta kalamazdı. Kesinlikle. Dualı bir milletiz. Kesinlikle. Allah'ın izniyle. İnşallah. İlk emir ikra dedik. Aşr-ı şerifimizi okuduk. Hazır vakti gelmiş gibi görünüyor. Bir de kaside, çok uzun olmayan yine sohbetimize devam edelim. Söylenecek peki şeyler mutlaka var. Peki, bir de kaside sizden alabilsek, dinlesek nasıl olur diye. Tamam, memnuniyetle. Evet efendim, can kulağıyla dinliyoruz. Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle ası. Dört kitabın valası Allah. Budur esmanın ası, siler kalbinden pası, ismi azam duası çıktı Adem dünyaya, bastı kadem, bunu derdi müdam Allah. Yanar yürek aşk odun, Mevla'nın güzel adı Allah. La ilahe illallah. Meded ya sahibel imdad. Evet efendim, bu değerli icrayı Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi, Hafız, Musiki Şinas Yunus Balcıoğlu hocamdan aldık. Gönüllerine, varlıklarına sağlık. Rast makamı ve arada hüzzam geçkili olarak harikulade hocam. Ben son olarak, artık çok az bir süremiz kaldı, 10 dakikamız falan var. Şey demek istiyorum hocam. Görev yapıyorsunuz. Birçok yerde de görevlisiniz. Eğitmen olarak devam ediyorsunuz. Toplumsal olarak gördüğünüz bariz sıkıntılarımız nelerdir? Sizi en çok neler rahatsız ediyor? Ve biz de şu konuda biraz aciz kalıyoruz Meyek Hanım dediğiniz şeyler var mı? Efendim, halkımız terbiyeyi Allah'tan korkmak, kuldan utanmak diye özetlemiş. İnsanımızın bir kısmı, yine genellemeyeceğim, tabii toplumu iyi ve kötü diye değerlendirirken, ben hiç unutmuyorum, Allah selamet versin, İmam Hatip Lisesi'nde çok değerli bir tarih hocamız vardı, Burhan Şahin hocam. Şu anda üniversitede görevli, belki profesör olmuştur, doçentti. Çok değerli bir ilim adamıydı. Yani böyle bir şansı da yakaladık. Şimdi Osmanlı'yı değerlendirirken hocamız bir grafik çizmişti tahtaya. Ve bu grafik yükselirken artılar hakim. Duraklama döneminde işte eksi artı eşit gibi. Gerileme ve çöküş döneminde eksiler hakim. Onun için toplumu değerlendirirken hani iyi toplum, kötü toplum, orta toplum. Bu perspektiften bakmak lazım. Demin defalarca ifade ettiğim gibi çok güzel insanlarımız var. Ama hani o terbiyenin özetlendiği Allah korkusu, kuldan utanma noktasında insanlar, acı olan şu: insanlar belki özel hayatlarında dahi utanmaları gereken şeyleri toplum önünde yapmaktan çekinmiyorlar. Acı olan bu. Yani üzüm üzüme baka baka kararır. Artık biraz da tabii biz bu noktaya yönlendirildik. İşte ekranlara bir takım şeyler, evet, yansıtıla bizim, evet, ahlaki değerlerimiz böylece anormal şeyler ısrarla gösterile normal hale geldi. Ve bakıyorsunuz bunları toplum içerisinde görür oluyorsunuz. Yani maddi sıkıntılar gelir geçer. Ama maneviyat kaybolduğu zaman onun toparlanması, yani dejenerasyon kısa sürede olabilen bir şey. Toparlanma, ahlaki toparlanma hayli uzun zaman gerektiren bir şey. Bir de günümüzde iletişim bu kadar insanların hayatına hakim olmuşken, oturduğu yerden dünyanın en öbür ucundaki bir şeye insanlar ulaşabilirken çocuklarımızı, nesillerimizi bu anlamda kontrol altında tutabilmek herhalde çok iyi bir ahlaki terbiye ile mümkün olabilir. Şimdi insanlar okullardaki din derslerini zaman zaman değerlendiriyorlar. Bence, bana sorarsanız, dinsiz anne babalar, ebeveynler bile çocuklarının din dersi almalarını, ahlaki değerlerle bezenmelerini teşvik etmeliler. Niye? Kendileri de rahat ederler. Maddi olarak yaklaşsalar bile. Yani benim dinim anne babaya öf demenin, efendim, Allah'ın sınırını aşmak olduğunu vurgulayan bir din iken, bir ebeveyn nasıl bundan rahatsız olabilir? Yani genel anlamda toplumda hepimizi rahatsız eden ahlaki dejenerasyondur. Peki bunu yeterli görüyor musunuz hocam? Belki sordum ama tekrarında fayda var görüyorum. Daha geniş çaplı bir çalışma ve daha genç nesile, çünkü yetişen, kesinlikle, nesil. Ben, kesinlikle, benim bir düşüncem var, bilemiyorum doğru mu? Bir toplumda kadını yetiştirirseniz, bravo, çocuğu da yetiştirirsiniz, bravo, eşi de bir şekilde ulaşırsınız ve yetiştirirsiniz. Kadın çok önemli bir faktördür. Hemen bir şey yapalım, güzel bir noktaya temas ettiniz. Bir batılı pedagog öyle diyor: bir erkeği, bir hani şahsı eğitirseniz bir kişiyi eğitmiş olursunuz, bir kadını eğitirseniz bir aileyi eğitirsiniz diyor. Kesinlikle. Aynen bu sizin söylediğinizi söylüyor. Şimdi akşam ben bir düğündeydim. Bir ilahiyat fakültesinden bir kız öğrencimiz evlendi. Evlendiği şahıs da medyada tanınan bir kişi. Orada öğrendim ben. Efendim, meşhur hanımlardan biriyle evlenip kısa bir evlilik sürdükten sonra boşandı ondan. Ve aile olarak da tanıyorum aslında ben. Bu arkadaşımız da az buçuk sanatçı. efendime söyleyeyim. Şimdi böyle bir kızımızla evlendi. Çok isabetli oldu bence. Çünkü o arkadaşımız da zaten rücu etti. Yani 5 vakit namazında şu anda bir kardeşimiz. Ne güzel. Allah selamet versin. Hatta sabah namazlarına bazen benim camime geliyor. Ne güzel. Falan. Çok mutlu oldum. İnanıyorum ki biraz o geçmişte yaptığı hataların telafisi yoluna da gidecek. Şundan eminim. Kızımız da öyle hakikaten çok aklı başında bir kız. Böyle Allah'ın ahkamına göre yaşanan bir aile olacak. İnşallah. Yani buyurduğunuz çok önemli. Kızlarımızın yetiştirilmesi bu anlamda çok çok önemli. Çünkü çocuğu yetiştiren anne oluyor. Yani baba akşama kadar birçok işlerde. Bizim gibi herkes, gerçi ben de çok fazla evimde olamıyorum. Evet. Çocuklar küçükken çoğu zaman hanıma çok yardımcı oldum. Bu anlamda mesleğimiz buna müsaitti. Ne mutlu. Hamdolsun. Buyurdunuz çok önemli. Yani kadınların, kızların eğitimi birçok problemi çözecektir. İnşallah. Eksik kalıyoruz. Şunda da eksiyiz, bunda da eksiyiz dediğiniz bir öz eleştiri olarak kendinize projeksiyonu çevirdiğiniz durumlar var mı? Ve neler var şimdi hocam? Şu olabiliyor. Yani toplum olarak hepimizin belki malul olduğu bir hastalık bu. Keşke şöyle yapsaydım. Bir yine fikir adamı diyelim. Keşke demek aptallıktır diyor. Yani ne demek istiyor? Keşke diyeceğin hatayı baştan yapmayacaksın. Çünkü keşkenin sağladığı bir çözüm yok. Hatalarımız hep var. Yani ben mesela çocuklarım, 3 tane çocuğum var. 2 oğlum, 1 kızım. Allah bağışlasın. Ellerinizden öperler diyelim. Efendime söyleyeyim. Hamdolsun fena değiller. Yani yüzümüzü kızartacak durumda değiller. Ama daha iyi olmalarını istiyorum. Mesela ibadet konusunda biraz böyle tembelle oldukları zamanlar oluyor. Ona üzülüyorum. Biraz işte o geçmiş dönemdeki eğitim, hani 8 yıllık zorunlu eğitim denen, evet, bir rezalet yaşandı ya bu toplumda. Evet. Maalesef onun mağdurları oldular. Efendim hatalarımız da oldu tabii. İnsan tecrübe kazanıyor ama yapılan hataların telafisi olmuyor. Biraz dengeli hareket etmek gerekiyor aslında. Biz ne kadar izole bir yaşam sunmaya gayret edersek edelim, bir toplum anlayışı ve yaşayışı var. Okula gönderiyorsunuz, dışarıya gönderiyorsunuz, sokağa gönderiyorsunuz. Mutlaka etkileşim oluyor. Kesinlikle. Ve ister istemez istenilmeyen hal diğerini, hı-hı, de sirayet ediyor. Aslında ötekinin çocuğu diye bir şey yok. Hepsi bizim çocuğumuz. Aynen öyle. Ben öyle bakıyorum kesinlikle. Çok birçok insanımız da öyle bakıyor muhakkak. Ama şu var. Yani ebeveynler her şeyden önce bir kere olması gerektiği gibi anne baba olacaklar. Soru buydu, hemen soracaktım. Siz de açtınız. Yani aileye mesela, neler tavsiye ediyorsunuz? Şöyle efendim, mesela basit bir şey. Hani demin birisiyle sohbet arasında geçti ya, lime tekulüne mâ lâ tefolun. Yapmayacağınız şeyi niye söylersiniz? Anne baba sigara içiyor, çocuğuna aman evladım bu çok kötü bir şey, sakın içme. En büyük yanlış aslında. Kardeşim sen bırak onu. Efendim bırakamıyorum. Bırakırsın. Benim babam 45 yıl sigara içmiş. En son bypass ameliyatı oldu. Ben doktorla önce görüşmeyi düşünüyordum. Bir toplantı yaptı. Benim söylememe gerek kalmadı. Dedi ki amca, dedi, eğer bu sigaraya devam edeceksen bizi hiç uğraştırma. Yok, içmeyeceğim. Ölümün ucu göründü çünkü. Evet. Ve hamdolsun 10 yıl oldu babam bypass ameliyatı olalı. Ağzına sürmedi bir daha. Çok şükür. Yani bugün sigara paketlerinin üzerinde öldürür yazıyor. Ama insanlar gene içiyor. Sigara küçük, basit bir misal. Yani anne baba bir kere Allah'ın istediği gibi anne baba olacak. Ondan sonra milli kültürümüz zaten bunu yapmış, nasıl olması gerektiğini ortaya koymuş. Öyle olursa problem %50 çözülüyor. %100 demiyorum. Diğer %50'si de diğer toplumun diğer kurumları, başta eğitim kurumları olmak üzere. İnşallah bir şekilde sesimizi duyuracağız. Onlar da zaten farkındalar, çaba sarf ediyorlar. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Böyle güzel programlar olursa tabii ki olacak inşallah. Allah razı olsun hocam. Bu güzel program güzelliklerini sizler gibi değerlerle alıyor, kazanıyor. Çünkü söylenecek çok şey var ama söyleyecek alan maalesef ki çok az. Biz de mümkün olduğu kadar karınca kararınca bunu dillendirmeye gayret ediyoruz. Sizlerle biz de gelişiyoruz aslında. Biz de öğreniyoruz ve öğrenerek yol almaya çalışıyoruz. Ben misafir olmuş olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Efendim misafir olmadık, kendimizi hanemizde gibi hissettik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz de bizleri gönüllerine misafir etmişlerdir. İnşallah istifade etmişlerdir. O buram buram maneviyat havasıyla biz zaten çok güzel bir başlangıç yaptık. Allah razı olsun. Gönlünüze, varlığınıza sağlık. Rabbim daha nice hizmetli yıllar nasip etsin inşallah. Ben programa son vereceğim ama şöyle çıkarken güzel bir duayla, daha sabahın erken saatleri sayılır. Ufak bir duayla da bitirirsek, bitişe gidersek çok memnun olurum. İnşallah hocam. İnşallah pazartesi sendromundan da insanlar kurtulmuş olur. Dinleyicilerimiz de içlerinden en azından amin desinler o evet. zaman. Evet efendim. Bir Biz Hayata Bakarken programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Hafız Musiki Şinas Yunus Balcıoğlu'nu misafir ettik. Bir sonraki hafta yine bir değerimizle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Sağlıcakla esen kalınız efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Rabbimiz, bizler ancak sana kulluk ediyor ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Bizleri ölünceye kadar, neslimizi de kıyamete kadar senin nurlu yolunda daim eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Cennetinle, cemalinle cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi müşerref eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Maddi manevi bil cümle sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda, maddi manevi sıkıntıda bulunanlarımıza da beklenmedik, ümit olunmadık yerlerden hayırlı imkanlar ihsan eyle. Ya Rabbi, evlatlarımızı, çocuklarımızı senin nurlu yolunda yetiştirmeyi ve bu yolda istihdam edebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Dünyanın muhtelif köşelerinde çeşit çeşit zulümlere maruz kalan bil cümle ehli imana, ehli İslam'a imdad eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle. Düşmanlarını zelil-i makur-u perişan eyle. Bizleri ecdadımıza layık evlatlar ve torunlar eyle. Bu yolda, bu anlamda yardımını, nusretini, teyidini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. İlahel alemin, yüce peygamberimizin sana sığındığı iki büyük felaket olan fakirlik ve cehaletten sana sığınıyoruz. Gerek bizim toplumumuzu ve gerekse alem-i İslam'ı bu iki büyük felaketten kurtar. Bizleri sana layık kul, yüce Habibine layık ümmet, ecdadına layık evlatlar ve torunlar eyle. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kadim sanatlarımızın hayata dokunuşundaki ruhi derinlik ve sanat erbaplarının zarafet ve incelik dolu dünyaları. Biz hayata bakarken...